زمون رهبر منصورا مولا اختر منصورا زمون رهبر منصورا مولا اختر منصورا ستاپ سپیچلی نم پویل عمل یاد دی فتحی دی سو بی سمحالات دی فتحی دی سو بی سمحالات دی زمون رهبر منصورا مولا اختر منصورا زمون رهبر منصورا مولا اختر منصورا ستا پو سپیچلی نم پویل عمل یاد دی فتحی دی سو بی سمحالات دی فتحی دی سو بی سمحالات دی نڑی د ڈار مرز نیوالی د تخنیکو نو ساختالی د تخنیکو نو ساختالی منصور غشو سالبی سرون مادی فتحی دی سو بی سمحالات دی فتحی دی سو بی سمحالات دی زمون رهبر منصورا مولا اختر منصورا زمون رهبر منصورا مولا اختر منصورا ستا پو سپیچلی نم پویل عمل یاد دی فتحی دی سو بی سمحالات دی فتحی دی سو بی سمحالات دی منصور سپینی غزاگانی وجنی د تور تمبلا گانی وجنی د تور تمبلا گانی توری غازیانو پر تکڑی د کساد دی فتحی دی سو بی سمحالات دی فتحی دی سو بی سمحالات دی د جنگ جگڑو گرم میدان دے لیو نیشا وی نور جہان دے لیو نیشا وی نور جہان دے پبمی برید کی وجلی باقیات دی فتحی دی سو بی سمحالات دی فتحی دی سو بی سمحالات دی زمون رهبر منصورا مولا اختر منصورا زمون رهبر منصورا مولا اختر منصورا ستا پو سپیچلی نم پویل عمل یاد دی فتحی دی سو بی سمحالات دی فتحی دی سو بی سمحالات دی د شیطانانو زور اوبدا کبر جن خیال لولا پادا کبر جن خیال لولا پادا اسی پدروغ ما شہر سم تبلیغات دی فتحی دی سو بی سمحالات دی فتحی دی سو بی سمحالات دی